Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Ben 20 Aralık 2013 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Erdal Akalın. Erdal Hocam, sizinle sanıyorum 3 ya da 4. yıl oluyor. Böyle Aralık ayının ikinci yarısında seneyi sizinle bitiriyoruz biz. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Bugün aklımdan o geçti. Ya 3 oluyor ya 4 oluyor. Aslında bu çok da doğru bir şey yapıyoruz. Yani sağ olun, siz de bize bu imkanı veriyorsunuz. Yok, ben de çok seviniyorum sizlerle beraber olmaktan ve keyif alıyorum. Çok çok hoş. Tabii Profesör Doktor Erdal Akalın'ın tıp dünyasının mensupları çok iyi bilirler. Hangi branştan olursa olsun, ama Açık Radyo dinleyicilerin de kendisinin çok bizler için çok önemli bir hocamız olduğunu belirtmem lazım. Hani neler yaptığını falan söylemek gerek yok. Ancak Profesör Doktor Erdal Akalın Türkiye'yi, yani yurt dışında da aldığı ödüllerle, yani kendisine verilen önem ve ilgiyle çok iyi temsil eden ülkemizin uzaklarından birisi. En azından haddim olmayarak bunu söylememe izin verin. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. O sizlerin iyi görüşü, iyi niyeti. Haddim olmayarak ben de lütfen bir şey söyleyeyim. Erdal Hoca bizim çok imrendiğimiz bir hoca. Evet. Kariyerine baktığımızda hakikaten. Bir de şöyle bir şey var, bu programı dinleyecek olan dinleyicilerimiz de görecek. Der ki Erdal Hoca böyle çok alışılmadık şeyler söylüyor. Yani hasta güvenliği diyor, kalite diyor, verimlilik diyor gibi böyle bizim ülkemizde çok konuşulmayan konuları gündeme getiren, evet, hep böyle 10 sene öncesinden belki gündemi oluşturan hocamız. Evet, sadece Türkiye'de değil, yani yurt dışına da bunları belki öğreten, belki o lokomotifini yapan bir kişi. Daha fazla Erdal abi biz anlatmayalım. Konuştukça zaten insanlar algılayacaklar. Hocam, neyi konuşacağız bugün? 2013 yılını bitirirken tıpta neler oluyor? Daha doğrusu ileride bizi ne bekliyor? Sağlık sistemleri açısından, tıpta yenilikler açısından. Biraz onlara bakalım mı? Bence çok iyi olur. Çünkü hani bir laf var. Dünü artık unutalım, bugünü konuşalım gibilerden. Artık biz bugünü de unutmak zorundayız. Eğer hakikaten söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak, işte tıpta veya diğer konularda bir yerlere varmak istiyorsak, gelecekte ne olacağını şimdiden belirleyip veya tahmin edip ona yönelik altyapımızı, eğitimimizi vesairemizi değiştirmemiz lazım. Onun için İsterseniz geleceği konuşalım. Gelecekte neler oluyor? Evet. Bugünden başlamış bir takım değişiklikler var. Onları konuşalım. Evet, lütfen. Siz hep inovasyonun önemine değinirsiniz. Oradan girelim isterseniz. Bu geleceğin teknikleri ya da teknolojisi ya da bizi ne bekliyor sağlık açısından? Olur. Memnuniyetle. Teknoloji olarak baktığımız zaman çok enteresan. Yani inovasyon diyoruz ama şimdi inovasyon mutlaka yeni bir şeyi keşfetmek değil. Ama bugün yaptığımız işleri daha iyi yapabilecek bir kolaylık getiriyorsa, bir teknoloji olsun vesaire olsun, ilaç olsun, tedavi şekli olsun, ameliyat olsun, bunların hepsi yeni yaklaşımlar inovasyon. Belki. Evet, evet, doğru, yeni yaklaşımlar. Şimdi belki de bunun içinde en enteresan olanı bu yurt dışındaki tabiriyle veya İngilizce tanımıyla disruptive teknolojiler dediğimiz. Benim Türkçe'ye çok güzel sizin çeviriniz, evet. Benim Türkçe'ye çevirişim ezber bozan teknolojiler dediğimiz bir takım şeyler var. Bunların büyük çoğunluğu teknolojiye dayanıyor hakikaten. Belki biraz daha derinliğine girmek isteyebileceğimiz konu dijital tıp uygulamaları. Robotik cerrahi. Yani bunlar hakikaten ezber bozuyor. Yani çok enteresan şeyler. Nano tıp işin içine girdi şimdi. Nanoteknoloji tıbba girdi. Genomik zaten olmazsa olmaz konulardan birisi ve şimdi özellikle koruyucu hekimlikte ve önlemede çok ciddi bir şekilde öne çıkan bir teknoloji olmaya başladı genomik. Yarın öbür gün, yani sizin alanınızda da bir kere çok önemli. Diagnostik, moleküler diagnostiklerde genomik çok çok çok ileriye gitti. Belki de bundan sonraki bayağı kısa bir zaman içinde, 5-10 sene içinde normal laboratuvar tetikler olmayacak belki de. Yani o kadar hızlı ilerliyor. Siz daha iyi takip ediyorsunuz. Nörolojik bilimlerde çok enteresan gelişmeler var. Bunun nedeni de yaşlanma. Yani yaşlandıkça demans bir sorun haline geliyor. İşte Parkinson ve benzeri hastalıklar işin içine girmeye başlıyor. Onlarla ilgili acaba teknolojik bir şeyler yapabilir miyiz diye bu beyne çip yerleştirmeler veya işte deniz yosunundaki nöron yapısının bizim bir beyin hücrelerimize çok benzemesinden dolayı bir takım öyle bir şeylerle ilgili çok enteresan çalışmalar var. Bir de herkes bu integre sağlık sistemine girmeye başladı. Ama bunun nedeni gene bu ezber bozan teknolojilerden dolayı. Çok enteresan bir makale var, geçenlerde buldum. Diyor ki ve hiç olmazsa benim öğrencilik yıllarımı falan hatırlatıyor. Allah rahmet eylesin diyelim, rahmet istedi. Bizim bir hocamız vardı, Faruk Özer. Biz işte hikaye çok önem verirdi. Hasta hikayesi çok çok önemli. %80 tanıyı hikayeden korsunuz derdi. Biz de işte ona göre hazırlardık hastayı sunacağımız zaman. İşte boynunda beze var. Sorar yani ne kadar büyüklükteymiş. İşte biz işte ceviz büyüklüğünde. Nerenin cevizi? Kahramanmaraş mı, Çorum mu? Veya işte mandalina deriz. İşte bilmem ne, Mersin mandalinası mı, Alanya mı? Yani ve hepimiz cebimizde mezuralarla dolaşırdık. Küçücük cetvellerle dolaşırdık. Ölçerdik yani 3'e 5, 5'e 5 bilmem ne falan filan gibi. Şimdi integrasyon işte orada başladı. Yani bu veri toplamayı matematiksel bir rakam haline getirme olayı orada başladı. Sonra hatırlarsınız. Ben mesela infeksiyon hastalıkları tezimi yazarken 18 bin tane bakterinin duyarlılığına bakmıştım. 9 tane değişik şeye karşı. Adı nedir? Antibiyotiğe karşı. Şimdi elle yazsanız olmuyor. Bunları elle topladınız ama dökümü. O zaman Hacettepe'nin bilgisayar merkezi vardı. Ve kapısından böyle geçerken sizi sokmazlardı. Siz verilerinizi verirdiniz. Onlar size kartları verirlerdi. Siz o kartları doldururdunuz. Bunlar bir karalamayla doldurursunuz vesaire yaparsınız. Bu sefer kartları iade edersiniz. Onlar işte punchlar, delikler bilmem neler öyle okurdu. Şimdi onu aynen o şekilde bir grafik yapmış adamlar. İşte şeyle ölçmeye başlıyorsunuz mezurayla. Sonra o mainframe kompüterlerle başlıyor. Kocaman kocaman şeyler. Sonra bölüm kompüterleri. Sonra işte desktoplar. Ondan sonra laptoplar. Şimdi dijital teknoloji var. Yani şimdi dijital teknolojiye gelmişken integre sağlık sistemi de çok ilgili bununla. Dijital tıp yani iPhone kullanıyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. iTunes'a girin ve elektrolitler diye yazın. Size bir elektrolitler app'ı çıkıyor. Aplikasyonu çıkıyor. Ve bu aplikasyonda eğer atıyorum potasyumunuz yüksekse ne şekilde tedavi edileceğini söylüyor. Veya potasyumu yükselten nedenleri söylüyor. Harvard Üniversitesi'nde ve tıp fakültesinde şimdi smartphone'ların, akıllı telefonların kalp sağlığında nasıl kullanacağına dair şeylere, doktorlara ve hastalara eğitim var. Yani siz işte öyle bir o elektro çekiyor. Ve sizin doktorunuza wireless olarak yolluyor veya dijital yolla yolluyor. Sizin doktorunuz bakıyor ona tamam merak etmeyin her şey yolunda diyor. Veyahut da diyor ki aman çok olur ya. Hastaneye gel diyor. Yani, bilmem anlatabiliyor muyum? Yani, bu dijital teknoloji çok enteresan bir yere geldi. Eric Topol bu işin en üstünde olan kişi. Şimdi sen eskiden Cleveland Clinic'teydi bir kardiyolog. Şimdi San Diego Üniversitesi'nde bu inovasyonla ilgili bölümün, enstitünün başkanı. Kendisi diyabetik. Diyabetik olduğu için diyabetiklerin derdini belki biraz daha iyi anlıyor. Ve de pompa kullanan bir diyabetik. İnsülin pompası kullanıyor. Yeni bir apps'le uğraşıyor. Yani bunu gayet güzel konferanslarında, videolarda vesaire de anlatıyor. Yeni bir apps'le çalışıyor. Pompanın girdiği yere bir şey koymuş, sensör koymuş. Biliyorsunuz o kılcal damarlarla şey olduğu için bir yerin orada karında daha çok pompalar. Bilin kılcal damar var. Bir hareketle kılcal damarlardan birisini patlatabiliyorsunuz ve oradan kan alınabiliyor. O kanı alıyor, iPhone'una bir şey olarak... geliyor. Veya herhangi bir akıllı telefona. Evet, akıllı telefona geliyor. Ve o akıllı telefon diyor ki senin şekerin diyor işte ölçtük çırt çırt şey veriyor, uyarı veriyor. Senin şekerin 180, işte şu kadar kalorilik yemek yiyeceksin ama öncesinde pompanı ayarla 8 ünite şey versin, insülin versin. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşte nereye doğru gidiyor? Dijital tıp artık o tarafa gidiyor. Nerede kullanılacak dijital tıp ve integre tıp, bunların hepsini bir de integre ediyorsunuz. Yani bu bilgiyi benim hekimim de alıyor, hekimin ekibindekiler de alıyor, diyetisyen de alıyor mesela diyabetikse veya egzersiz koçu kimse o alıyor vesaire vesaire. Böyle artık çok önemli şeylerden birisi sağlık çalışanını tek başına çalışmaktan men ediyor bu sistemler. Yani bu yeni teknolojiler artık diyor ki hey sağlık çalışanı, sen artık tek değil takım halinde çalışacaksın. Bizim için herhalde çok zor şeylerden bir tanesi. Değişmesi gereken şeylerden birisi. Bu integre sistem ve ezber bozan teknolojiler neleri değiştirecek baktığınız zaman? Bir kere bu genomics çok muazzam bir şey. Yani taramalardan tutun da sadece erken tanı değil. Belki erken tedavi, kişilerin koruyucu, önleyici şeyleri ve uygulamaları ne kadar erken başlayacağı vesaire vesaire vesaire, bunlar çok önemli olacak. Genomik derken belki yani dinleyenlerin anlaması açısından belki. Genetik bir genetik bilgileri. Gen düzeyinde evet, bilgi. Evet, gen düzeyindeki taşınan bilgilerin şeyi bu. Farmakolojik veriler tamamen bu işin içine girecek. Yani ne ilaç alıyorsunuz, o ilaç aldığınız başka ilaçta etkileşiyor mu, dozu doğru mu? İşte böbrek fonksiyonunuz bozuksa nasıl, daha az mı alacaksınız, daha vesaire vesaire, bunların hepsini şey yapıyor. Laboratuvar verilerini işin içine sokabiliyorsunuz. Hepsi birbiriyle entegre hale gelmiş muhteşem oluyor. Muhteşem bir... Görüntüleme verilerini yorumlarıyla beraber getirebiliyorsunuz. Mesela gene bu ezber bozan teknolojilerden bir tanesi, Amerika'nın çok sık yaptığı şeylerden biri. Amerika'da siz gidiyorsunuz, BT'niz çekiliyor, bilgisayar tomografiniz çekiliyor veya MR'ınız çekiliyor. Değil mi? Ne diyorlar? İşte yarın gelin sonucunu, yorumunu alın. Acil değilse. Nasıl yarın gidip alıyorsunuz yorumu? Akşam 5'te çekilen filmin mesela. Çünkü onları dijital olarak Hindistan'a yolluyor. Hindistan'daki çok iyi eğitilmiş radyologlar onu okuyor. Ertesi sabah geldiğiniz zaman siz önünüzde raporunu buluyorsunuz. Yani dijital teknoloji global hale getiriyor. Bütün işi global hale getiriyor. Çok enteresan şeyler var. Karar destek sistemleri mesela. Çok önemli şeylerden birisi. Siz hastayla karşı karşıyasınız. Ne yapacağınızı işte ilaç seçiyorsunuz mesela. Hemen size bir uyarı geliyor. Hastanın böbrek fonksiyonları bozuk diyor. Buna dikkat et. Buna dikkat et diyor. Veyahut da işte şu ilacı alıyor. Bu ilaçla beraber o olmaz diyor. Yani peki bunlar, bu söyledikleriniz uygulanmaya başlandı mı Amerika'da bazı yerlerde? Karar destek sistemleri çok yaygın kullanılıyor mesela. Yani bu tarz uyarılar alıyor. Tabii. Aşı mesela, geliyorsunuz 65 yaşın üzerindeki hastayı görmeye başladığınız ilk anda hemen pat diye diyor ki 65 yaşında ilişkin aşılamaları yapılmış mı? Ondan sonra pat işte influenza yapılacak, pneumokok yapılacak, işte şu yapılacak, bu yapılacak, tetanus 10 sene önce yapılmış mı yapılmamış mı sor, bunların hepsini şey yapıyor. Veya ne bileyim diyabetik hasta geliyor, diyor ki bu seneki göz muayenesi yapılmış mı? Senede bir kere göz muayenesi yapılması lazım. Bu seneki ayak muayenesi yapılmış mı? Yani bu uyarı sistemleri, karar destek sistemlerinin içinde olanlar veya ilaç etkileşimi, bunların hepsi birbirinin içinde 4-5 ayrı sistemi bağlayabiliyorsunuz. Bunların hepsi uygulamaya girdi. Yani tabii iyi yerlerde bunlar girdi. Kaliteyle de doğrudan ilişkili bir konu değil mi? Betügü, %100 haklısın. İki şeyle çok çok ilişkili. Bir, verilen sağlık hizmetinin kalitesini çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Çünkü hepsi kanıta dayalı olarak hazırlanmış bu karar destek sistemlerinin, rehberlere dayalı. İkincisi de hasta güvenliği. Yani yan etkiyi yok ediyor. Yani böyle olduğu zaman çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti veriliyor. Çok daha güvenli bir sağlık hizmeti veriyor. Yani ezber bozan teknolojiler bizim ezberimizi bayağı bozacak. Zaten bu kalitenin önemine ve o bu önemli konuya nasıl erişileceğine herhalde birazdan daha da ayrıntılarıyla geleceğiz. Örneğin geleceğin sağlık hizmetlerinden bahsederken filan da hani bu kaliteye ulaşmak hedef olarak alınması önemli bir önemli. Peki bir müzik arası verelim isterseniz. Tabii. Sonra ben senin müziklerini merakla bekliyorum. Evet evet, yani bu 2-3 gündür ülkemizde yaşananları hepimiz biliyoruz. Şimdi geleceğin teknolojiden ülke gerçeklerine sizi döndüreceğim için özür dilerim. Pek biz halbuki burada böyle hayallere dalmış. Ki ben Erdal abiye özellikle kendisinin hoşlanacağı bir takım şeyler seçmiştim ama özür dilerim. Bu sabah birdenbire ani bir kararlar değiştirdim ve ülkemizin şu dediğim gibi 2-3 günlük konularına biraz gönderme yapan, biraz gülelim diye, acı acı gülelim diye parçalar. 1975'ten geliyor, hepsi Türkçe parça. Söz ve düzenleme Şanar Yurda Tapan'dan, Rüçhan Çamay söylüyor, para para para. Aratmış. Aklı ile her şeyin sırrını bulmuş. Kendi yarattığı putun kölesi olmuş. Ah para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para. Çerçeveletir asar duvara, kimi onu bulunca dost doğru bara, kimi sıkar elinde çıkarır suyunu, kiminin değiştirir güzel huyunu. Ah para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Napolyon para para para. İnsanlar öldürülür onun uğruna. Servetin ulaşsa da 100 milyonlara, kefeninin cebine sığmaz bir tek lira. Ya para para para, ille de para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para da para da para, para para para para para. Matbaada parayı basan ellerimiz. Sanmayın onun hükmü değişmez yasa. Para neye yarardı eller çalışmasa. Para para para, para da para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Denizde kum, onda para. Paran kadar konuş. 5 para. 50 bin havalar. Ne alırsan 5 para. Kaç paralık adamsın? Gecesi 500'den aşağı olmaz. Ah şu pahalı. 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programı 20 Aralık 2013 canlı yayındayız ve konumuz Profesör Doktor Erdal Akalın. Rüçhan Çamay'dan dinledik. Para para para. Ama bu şarkının yeni versiyonu yapılabilir ha. 5 diyor, 10 diyor filan. Halbuki şimdi milyar, milyon, dolar, euro. Evet. Evet, kaliteyle ilgili bir şey soracağım. Valla Erdal Hocam aynı zamanda Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Doğru. Diye biliyorum. Tam da yani soracağım şeyle ilgili. Dolayısıyla yani bizde şimdi bu sağlık politikaları da değiştikten sonra hani bu geleceğin teknolojilerine yine döneriz ama hani bu aradan böyle bir girelim. Biz tabii hizmete erişime çok rahat ulaştık. Tamam. ki ben bunu da tartışırım ayrı bir konu. Ama bu kalite vesaire açısından baktığınızda bizim hizmeti sunumumuz işte her şeyi karşılıyor mu tüm bu gereklilikleri? Onu soracağım. Betügül çok doğru, çok yerinde bir soru bu. Şimdi bunun objektif cevabını verebilmemiz için verilere bakmamız gerekiyor. Ne toplanıyor, ne toplanmıyor onları bilmemiz gerekiyor. Bu belki de dijital teknolojilerin en önemli şeylerinden birisi o. Verileri çok rahat bir şekilde toplayıp gayet güzel analiz edip işte kim nerededir onu ortaya koyabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de sağlık verisi toplayan 3 tane sistem var. Dijital bazda toplayan bir tanesi Medulla. Yani onu hepimiz biliyoruz ama Medulla daha çok finansal ağırlıklı topluyor. Yani oradaki verilerden klinik sonuçlara erişmek zor. Şey olarak. Ama orada muazzam bence veri var. Umarım yakın bir gelecekte o veriler kullanılabilir hale gelir. Yani satılır satılmaz şu bilmem ne, o tartışmalara girmek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Başka ülkelerde satılıyor. Gizliliği bir şekilde korunmak şartıyla. Ki gizliliği korumak da o kadar zor bir şey değil. Ama çok tartışılan konulardan birisi. Şimdi onun için bizim veri olarak bakabileceğimiz şeyler yapılan epidemiyolojik çalışmalar. Ben hep burada örnek olarak 3 şeyi veriyorum. Bir tanesi Hipertansiyon Derneği'nin, Türk Hipertansiyon Derneği'nin çok enteresan Patent 1 ve Patent 2 çalışmaları var. Patent 1 çalışmasında 100 tane hipertansif hastadan 8 tanesinin kan basıncı kontrol altında olduğu gösterildi. Şimdi çok tabii, düşük bir oran. Çok düşük tabii. Tabii burada büyük sorun şu. Patent 1 çalışmasında çalışma grubunun %60'ı hipertansif olduğunu farkında bile değildi. Şimdi o grubu çıkartırsanız tedavi edilenlerde ne kadarı kontrol altında diye bakarsanız o zaman da %20 idi. Yani hala düşük. Bu dünyada en iyi yapan yerler işte İskoçya mesela çok iyi yapıyor bu işi. %70'lerin üzerinde kontrol düzeyi. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın ileri sağlıkta ileri ülkelerinde %40 ile %50 arasında. Yani bu zor bir şey. Çünkü hastanın yönetimi ele alması gerekiyor ve onun içinde başka bir takım altyapının olması gerekiyor. Şimdi ikinci örnek de diyabetten. Hemoglobin A1C düzeylerine bakıyorsunuz. Yine bunu da Türkiye Endokrinoloji Derneği ve ÇAPA'daki diyabet grubu iki kere, üç kere, şimdi en son TURDEP 2'yi yaptılar. Onun sonuçları yayınlandı. Gayet rahat görüyorsunuz ki Avrupa'daki en yüksek hemoglobin A1C değerleri Türkiye'de. Bu gösteriyor ki diyabetik hastalarımız da iyi kontrol altında değil. Son olarak da yani üçümüzün de ortak konusu hastane enfeksiyonlarına bakalım. Hastane enfeksiyonlarına baktığınız zaman da cihaza bağlı hastane enfeksiyonlarında gerek katetere bağlı bakterimiler, gerek solunum cihazına bağlı hastalardaki pnömoniler bazı ülkelerde artık sıfıra çok yakınken bizde 17'lerde, 18'lerde görülüyor. 1000 kullanım gününde. Onun için bizim tıbbımızın kalitesini hiç olmazsa bu 3 çalışmayla ölçebilirsek veya onları değerlendirerek söyleyebilirsek kalitede yol alacağımız çok yol var. Kalite indikatörlerimiz konuldu vesaire ama uygulamalarda ne kadar uygulanıyor? Önceliklerde ne kadar öncelik haline geliyor? Zor. Şimdi bunun olabilmesi için de sağlık çalışanıyla hasta arasında ki zamanın arttırılması lazım. Yani bu hastanede yatan hastalar için de aynı şey geçerli. Özellikle de poliklinik hastalarında çok önemli. Yani hipertansif hastayı da onlar hastanede yatırmıyorsunuz ki. Yani bir sorun olduğu zaman hocam, yatırıyorsunuz. Mesela minimum minimum ve ortalama bir hastayı muayene etme süresi ne kadardır? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü 15 dakikada bir hasta görülmesini önerir. Ama bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri gelişmekte olan ülkeler içindir. Biz artık gelişmiş ülke düzeyinde olarak kabul ediliyoruz. Yani o sınıflandırmada gelişmiş ülkeler arasındayız. bizler için, yani bizim örneğimiz olan ülkelerde bu en az 15 ila 18 dakika olması lazım. Ama komplike hastalarda, ne bileyim işte kronik hastalığı olanlarda, kanseri olanlarda vesairelerde Amerika'da bu 40 dakika civarındadır. Hollanda'da bu 35 dakika, 30 dakika civarındadır. Avrupa'nın çoğu ülkelerinde komplike hastalar için öyledir. İngiltere'de en kısa 8 dakika ila 10 dakikadır hasta için ayrılan zaman, ama orada aile hekimlerinde yapılmış bir çalışmadır ve aile hekimleri biliyorsunuz orada hastaları devamlı takip eden kişilerdi. Yani o biliyor. O, yani. Evet, yani o öyle bir ayarlıyor ki geçmişini de biliyor. Annemiz almaya gerek yok. Aynen öyle. Erdal Bey mi geliyor? Tamam diyor. Onun diyor gelme nedenini ben biliyorum. Onu belki 3 dakika ayırıyor ama ne bileyim işte Selim Bey geliyor dediği zaman, ha tamam Selim Bey'in başka şeylerine de bakılması lazım deyip onu tutuyor. 30 dakika ayırıyor. Yani o zaman, orada o şey değil. Sağlık çalışanlarıyla hastanın temas süresini, yani o hastaya muayene süresinin arttırılması önemlidir. Şart. Ama biz bilebildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, bir süre önce hani bütün bu performans falan kaygılarıyla tam aksine bizde hekimin hastaya yaradığı sürenin daha kısalması, hatta daha da kısalmaya çok doğru gitmesi maalesef geldi değil mi? Maalesef. Ya, ama burada da şu var tabii, yani performansın nasıl ölçüldüğü çok önemli. Bu performans dediğimiz şey aslında volümle ölçülmemesi lazım. Şimdi bu işi başlatan Amerika'dır. Yani volümlü ölçmeye Amerika başladı. Kaç hasta baktın ona göre para veriyorum. Kaç ameliyat yaptın ona göre. Şimdi Amerika bile volümle hasta bakmanın performans için doğru olmadığını kabul etmiş durumda. Bu Obamacare de aynı şeyi söylüyor. Ondan önceki bütün çalışmalar da onu söylüyor. Ve bakın üst düzeyde sağlık hizmeti verdiğini hepimizin bildiği bir takım hastaneler var. Mayo Clinic gibi, Cleveland Clinic gibi, MD Anderson gibi, John Hopkins gibi. Bunların hiçbirisinde volüm bazında performans verilmez. Bunların hepsinde değer bazındadır. Yani sizin değeriniz de bellidir. Hastaya verdiğiniz hizmet de ölçülür. Sizin sonuçlarınıza da bakılır. O sonuçlara göre sizin senelik bir geliriniz vardır. O artmaz, azalmaz. Bu volüm bazında ile değer bazında biraz açalım mı o konuda? Şimdi volüm bazında bu tamamen şey. Kaç hasta yani, gördün? Aynen öyle. Yani amiyane tabiriyle parça başı dediğimiz şey bu. 100 hasta bakarsanız işte 100 çarpı puan kadar neyse onun karşılığını alırsınız. 25 hasta bakarsanız onun karşısına alırsınız. Değer bazlı olduğu zaman bir takım kriterler vardır. Şimdi buna işte Accountable Care Organizations adı veriliyor Amerika'da. Bu Obamacare yasasıyla beraber başladı. Geçen sene Ekim'den beri uygulaması başlandı. Burada diyor ki bir takım şeyler için adı nedir? Belli kriterli olan hastalıklar var. Mesela hipertansiyon gibi, diyabet gibi, işte hastane infeksiyonları gibi, aşılama gibi, hem yetişkinde hem çocukta, ne bileyim pnömoni gibi bir takım hastalıkları almışlar ve demişler ki mesela pnömoni de çok enteresan, zatürresi olan bir hasta diyor, eğer hastaneye yatırılacaksa diyor 4 saat içinde antibiyotik başlanması lazım diyor. Antibiyotik başlanmadan önce diyor kan kültürü alınması lazım diyor. Şimdi bunlar kriter. Siz bu kriterleri yaptıysanız değer bazında değerlendiriliyorsunuz. Yani bunları yapıyorsanız İyisiniz. Üst puan alıyorsunuz. En yüksek puan. Onun karşılığı belli. Bunları yapmıyorsanız o puandan daha azını vermeye başlıyorlar. Yani size kalite bir yerde burada esas olan. Zamanında doğru olanı yapmanın esas olanı. Esas olan. Mesela miyokard infarktüsü için çok güzel kriterleri belirlemişler. Diyor ki akut miyokard infarktüsü şüphelendiğiniz hasta acil servise geldiği anda aspirin verdiniz mi diyor. Bu olmazsa olmaz bir kriter. Eğer bir kontraindikasyonu yoksa beta blokör ilaç başladınız mı diyor. Bu da olmazsa olmaz bir şey. Taburcu edilirken de siz diyor buna diyor kontraindikasyonu yoksa aspirin önerdiniz mi diyor. Kontraindikasyonu yoksa beta blokör veriyor musunuz diyor. Hayırsa sizin puanınız, yani değeriniz düşüyor sizin. Hem kurumsal olarak düşüyor hem hekim olarak düşüyor. Tabii bunların hepsinin irdelenebileceği bir programlar tabii, değil mi? Alt yapı, denetleme, sayılabilirlik. 2-3 şey burada çok önemli Betügül. Birincisi bunların kanıta dayalı rehberlerde yayınlanmış olması lazım. Bunların hepsi kanıta dayalı. İkincisi bunların mutlaka kayıt altına alınmış olması lazım. Evet. İster yazılı ister dijital ama kayıt altında olması lazım. Üçüncüsü de bu uygulamanın denetleniyor olması lazım. Yani i̇şte devamlı evet. birisinin değerlendiriyor olması lazım vesaire. Şu anda mesela Amerika'daki en zor işlerden bir tanesi bu veriyi nasıl değerlendireceğiz ve nasıl daha da büyüteceğiz. Şimdi Big Data diye bir şey var. Amerika, bütün Amerika, hatta bütün Avrupa bununla uğraşıyor şimdi. Big Data'yı biz nasıl yönetebiliriz? Management of Big Data. Artık bu elektronik şeyi başladıktan sonra veri toplama işi çok ileri düzeylere geldiği zaman o kadar büyük bir data olacak ki işte medülla mesela şu anda tabii. bence Türkiye'nin en büyük big datası medülla. Tabii. Bunun bir yönetilmesi lazım. Tabii. Bunun bir şekilde nasıl yönetileceğini. Verilerin kullanılabilir hale gelmesi. Aynen. Ama böyle bir program oturtuyorlar ama evet, şey yok. Evet. Aynen. Ama öyle ya bu bütün dünyanın sorunu bu. Yani verilerden nasıl yararlanacak ve belki de işte İleri vizyonları, 2020'nin, 2040'ın vizyonu, Big Data'yı nasıl manage edeceğiz? İşte gizlilik, bunda işin içinde. Hasta bilgilerinin korunması bunun içinde. Bunun sadece böyle veri olarak verilmesi değil, kaliteyi yükseltmek için ve hasta güvenliğini daha iyi, kuvvetli bir hale getirmek için nasıl bizim klinik uygulamalarımızı evet. etkileyeceğine varıncaya kadar hepsi bunun içinde. Onun içinde yani bundan sonraki 10 sene, 15 sene o Big Data'yı kullanmakla ve iyi kullanmakla hı-hı. geçecek. Bu çok önemli şeylerden birisi. O zaman yani bizim bu şu anda mevcut sağlık sistemimizde şunu görüyoruz. Evet işte erişim kolaylaştı deniyor ama ben hala biliyorum ki bizim üniversiteye randevu almak için gece 12'de giriyoruz, hocam alamıyoruz filan, işte şudur budur diyenler var. Hadi onu kabul etsek bile, diyelim ki erişim kolaylaştı ama kalite göz önünde bulundurulmuyor. Verimlilik, değil mi hocam? Belki onu da açarsınız. Verimlilik göz önünde bulundurulmuyor. Bir de herhalde yani bizim bir, yani her ülkenin öyle midir? Bir sağlık hizmetinde bir sunum kültürümüz mü var? Yani bu nasıl bir şeydir hocam? Bunu da bir açıklar mısınız bize? Yani her ülkenin farklı mıdır bu? Belki sondan başlamakta yarar var. Doğru. Her ülkeninkisi farklı. O toplumsal kültüre çok paralel. Yani sizin toplumunuzun kültür anlayışı neyse veya işte ben bir zamanlar bir yerlerde çalışırken Yale Üniversitesi'nden bir psikolog organizasyonel, yani kurumsal kültürü anlatıyordu. Dedi ki kurumsal kültür dedi, bir kurumda işlerin nasıl yapıldığıdır dedi. Yani bunu hı-hı. en kolay öyle anlatırsınız dedi. Mesela dedi, ben dedi bir yerde çalışıyorsam saat 8'de iş başlıyorsa ama en başımızdan işte en altımıza kadar herkes 8.30'dan önce gelmiyorsa, geldiği zaman önce kahvesini çayını evet. içiyorsa, gazetesine bakıyorsa, oranın kültürü odur dedi. Evet. Ama öbür tarafta iş 8'de başlıyorsa, herkes saat 8'e çeyrek kala geliyorsa, masasını düzenliyorsa, işte evet. 8 dediğiniz zaman hemen ilk gelen kişiye, hastaya, müşteriye vesaire hizmeti sunuyorsa dedi. O dedi, onun da organizasyonel kültürü, kurumsal kültürü odur dedi. Onun için bu toplumsal kültür çok önemli. Toplumun kültürü neyse, kabul edebildikleri nelerse, bizim sağlık hizmeti sunumundaki kültürümüz de odur. Yani bu farklı olamaz. Farklı olmaya çalıştığınız zaman niye farklısın haline gelir. Bir de bir yani istenen şey, ideal şekilde yürümüyor. Tabii. Yani tabii. Şimdi bu birinci tarafı. İkinci tarafı da volüm çok ön plana çıkarıldı. Yani ulaşılabilirlik, erişebilirlik. Şimdi mesela hala bugün söylenen şey, işte biz bu işe 10 sene önce baktığımız zaman 1/8 evet. senede 1/8 doktora ulaşım vardı, erişebilirlik vardı. Şimdi 8.2. Yani bu seneki rakam büyük bir ihtimalle onun üzerinde çıkacak. Veyahut da işte diyorsunuz ki 74 milyonluk, 75 milyonluk bir ülkeyiz. 96 milyon acil servis başvurusu var. Şimdi evet. senede. Yani bunlar doğru değil, uygun değil vesaire değil. Evet, yani hocam, şey yani değil. Böyle olduğu zaman da işte biraz önce Selim'in sorduğu soru oluyor. Ne kadar zaman ayıracak? Senin başlattığın şey. Ne kadar zaman ayıramıyor. Yani evet. 50 hastayı bile alsanız, hiçbir şey yapmasanız 8 saatte, işte 4,5 dakika falan düşüyor hasta başına. Düşünün ki bir dahiliyeci o kadar komplike hastaları görüyor ki 4,5 dakikada siz hastayı adınız ne, hoş geldiniz, bugün nasılsınız, ilaçlarınız nedir diye bitti sorsanız zaten. Bile bitti zaten. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani... Peki hocam, yani bizdeki en büyük sorun o zaman şu değil mi? Yani ben de hastane olarak diyelim ki 1 milyon hastaya baktım. İyi baktım da ben nasıl baktım? Evet. Sonuçta o, ne oldu? İşte değer o işte. Değil yani mi yani? Değer bazlı performans o işte. Evet. Peki bir ara verelim isterseniz. Ondan sonra bu değerin nasıl önemli olduğunu, neden önemli olduğunu ve oraya onu nasıl sağlayabileceğimizi o yollara bakalım. Tamam. Yine bir parça dinleyeceğiz. Son günlerdeki olaylarla ilintili böyle geçiştiriyorum farkındayız. Evet, yuvarlak evet, bir şekilde. Neyse o. Yıllar önce Erdal abi hatırlarsanız Liza Minnelli'nin oynadığı Kabare diye bir film vardı. Orada ki parçaları daha sonra Gülü Sururi Engin Cezar ikilisi Türkçeleştirdiler ve oradan Liza Minnelli'nin Money Money diye söylediği Gülü Sururi ve Engin Cezar'ın da Kabare'den Para Para şeklinde seslendirdikleri parçayı dinliyoruz. Para. Parayla döner dünya, döner dünya, döner dünya. Parayla döner dünya, fır döner dünya. Lira, dolar, mark ya da pound. Lira, dolar, mark ya da pound. Bunlarla döner dünya. O şıngır mıngır la. Fır döner dünya. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Var mı para gibisin? Ne zaman istersen çalarsın. Felekten bir gece keyifle. Ense kurdak yerinde şiş göbek tombalak. Ne kan var ne taza. Okey ya keyifça. Var mı para gibisi? Terk etsin sevgilin. Ne çıkar elini? Sallasan ellisi. Paran olsun yeter ki sen bastır mangırı. Ne çekerse canın al. Hop cebe at. Parayla döner dünya. Döner dünya. Döner dünya. Parayla dünya. Şıngır mıngır la. Döner dünya. Para para para. Para para para. Para para para. Para para para. Yağmur kar kalırsın sap gibi soğukta dındızlar. Yer yurdu sokaklar ne ot var ne ocak. Kıvrılır yatarsın patlatır sıraya. Palto filan arama ceket mi ne gezer. Kunduran delinmiş ayağım buz keser. Açık kalan kapını tak tak tak açlık var kapıda. Kapıda. Kimdir o? Açlık. Açlık. Tüyer gider sevda. Parayla döner dünya döner. Şıngır mıngır la. Para para para para para para para para. Şıngır mıngır para para para para. Lira dolar mark ya da pound. Lira dolar mark ya da pound. Bunlarla döner dünya. Fır döner dünya. ...94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Gülü Suri ve Engin Cezar'dan dinledik. Yıllar önce Liza Minnelli'nin Kabare filminde seslendirdiği Money Money isimli parçayı seslendirdiler Türkçe olarak. Para para. Evet, önce sağlık programında Profesör Doktor Erdal Akalın'la gelecekte sağlık konusunda neler yaşayacağımızı, neler yaşamamız gerektiğini, yani tıbbın nereye gittiğini, nereye gitmesi gerektiğini konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Şu deminki konuyu isterseniz bir hızlıca hocam bitirebilirsek. Ben şöyle anlıyorum. Şu andaki Türkiye'deki sağlıkta dönüşüm projesiyle bu bahsettiğimiz şeylere ulaşılamadığını görüyorum. Hani en azından konuştuğumuz kadarıyla. Burada bir sağlık hizmet sunum kültüründen bahsettik. Ben şöyle söyleyeyim hocam. Ne yapmamız lazım? Bir kültür değişimi mi sağlayacağız? arada başka atladığım benim hani basamaklar var mı bütün bu gelişim için? Ve belki de bir miktar da hani bu bahsettiğimiz konular çerçevesinde tıp eğitimiyle ilgili alakalı kısımları var mı? Aha. Bir şeyleri eksik mi öğretiyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sağlıkta dönüşümü olsun, ismi reform olsun, Avrupa'da çoğu ülke bunları yaptı. Ama bu bir kere yapılıp da orada bırakılacak veya bu evet. doğrudur, bunu bu şekilde devam ettireceğiz denilecek bir şey değil. Yani bu dinamik bir olay ve devamlı değişmesi lazım. Türkiye'de de benim anladığım kadarıyla sağlıkta dönüşüm projesi başladığı zamanki ilk amaç erişimdi. Yani herkes hekime kolay ulaşsın, hastaneye kolay gelsin vesaire. Bu bence hani over successful oldu burada. Yani başarının üstünde bir başarı oldu. Şimdi reformda yeni konuların tartışılması lazım. Tamam, belli bir yere geldik. İşte bir düzen kuruldu. Ya benim mesela bu dönüşümde çok hoşuma giden en önemli şeylerden birisi, bütün hastanelerin tek şey altında, şemsiye altında toplanması. Yani SSK ayrı, evet. bilmem işte PTT Kim hastanesi var? Ayrı, şu hastanesi, bak, bu hastanesi var. Gibi. Bunların hepsinin tek şeye getirmesi çok doğru, çok, çok doğru şeylerden bir tanesi. Aile hekimliği sistemi çok doğru bir şey. Yani birinci basamak hekimliği evet. deyin, genel pratisyen deyin, her ne derseniz deyin. Yani onun olmazsa olmaz şeyleri var. Ama şimdi yeni şeyleri konuşmamız lazım. Yani bu hafta Mevlana haftası. Ben de Konya'ya gittim çarşamba günü. Evet, Şebi Aruz. Şebi Aruz bir gün öncesindeydi. Benim doğum yerim Konya. Ben Şebi evet. Aruz'da 3 sene arka arkaya lisedeyken şey yaptım. Adı nedir? Rehberlik yaptım. Onun için çok iyi biliyorum şeyi. Yani Mevlana söylemiş. Yani bugün artık yeni şeyler söyleme zamanı. Bugün sağlıkta da yeni şeyler söylememiz lazım. Şimdi en yeni şeyleri söyleyenlerden birisi David Nash. David Nash Thomas Jefferson Üniversitesi'nden Philadelphia'da ve bu üniversitede dünyada ilk defa sağlık politikaları okulu açtı. Yani muazzam bir şey, enstitüydü, okul haline getirdi. David Nash diyor ki daha yeni 2013'ün Temmuz'unda 4 tane önemli yeni konumuz var diyor artık dönüşümde, reformda her ne yapılacaksa. Birincisi sistemin içine değerin konulması lazım diyor. Bu deminki evet. konuştuk. Artık volümle hiçbir yere varamıyoruz. Volüm bitti. Yani kaç hasta baktın değil. Değil. Nasıl baktın? Sonucun sonuç. Ne? Klinik sonuçların mutlaka sadece klinik değil. Ekonomik sonuçların da işte biraz önce israfı hı hı. sordun. Ekonomik sonuçların da sorgulanması lazım. Hasta memnuniyetinin de sorgulanması Tabii. lazım. Üçünün de. Birincisi bu. İkincisi tüm toplumu içine alması lazım. Toplumu içine alması lazım. Şimdi hala tüm toplumu içine tam olarak alamıyor. Yani aile hekimliği sistemi var. Toplumun bir kısmı yararlanıyor. Öbür kısmı gene hastaneye gidiyor. Aile hekimini bir kenara bırakıyor. Ama bir sistem kurduysanız o sistem mesela New England Journal of Medicine'da yayınlandı. Diyor ki yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi işte bu değeri içine sokun. İkincisi sevk zincirini kurun diyor. Yani bunların mutlaka olmazsa olmazı. Onun için içine aldığı zaman bütün kademeleriyle sevk zincirinden işte integrasyona varıncaya kadar yapılması lazım. Üçüncüsü hizmeti koordine edin diyor. Yani yeni konular bunlar artık. Koordinasyon. Özellikle kronik hastalıklarda. Şimdi benim 4 tane kronik hastalığım olsa 4 tane ayrı doktorum var. Kim koordine ediyor bunu? Tabii, hiç kimse. Tabii ya. En önemli eksiklerden biri. Çok, hala çok büyük eksik. Onun için hizmeti koordine edin diyor. Dördüncüsü de belki en önemli şey bu. Koruyucu, önleyici uygulamaları ve sağlıklı kalmayı destekleyin diyor. Sağlığın idamesi. Şimdi çok enteresan. Bu sadece David Nash'in şeyi değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa grubu 2020 vizyonunu yayınladı mesela. Diyor ki bizim diyor en önemli şeyimiz, amacımızın bu vizyona ulaşabilmek için en önemli amacımızın toplumu sağlıklı tutmak diyor. Yani sağlıklı kalmalarını idame ettirebilmelerini sağlamak diyor. Bu çok çok önemli bir şey. Onun için yani bu koruyucu hekimlik kısmı mesela bizde bu çok eksik. Koruyucu ve önleyici tıp. Hastalanmadan aynen önem alabilmek. Aynen öyle. Veyahut da erken tanı kriterlerimiz. Mesela bu hasta güvenliğine giriyoruz. en fazla tıbbi hata nerede yapılıyor diye baktığınız zaman iki şeyde yapılıyor. Bir, tanı koymakta büyük hata yapılıyor bütün dünyada. İkincisi, medikasyon hatası çok fazla. İşte bu dijital tıplar falan bunun için geliyor. Yani siz dijital tıbbı, elektronik hasta kaydını vesaire kullanırsanız, karar destek sistemleri size birden bir dakika diyor. Senin hastanda akciğerinde şu varsa şunları şunları yap diyor, onları yapacağını. Veya ilacı başladığınız zaman bir dakika diyor, o ilaçta bu ilaç yan yana olmaz veya o ilacın dozu farklı. Veyahut da rehberler diyor ki bu ilaç kullanılmaz, şu ilaç kullanılır. Yani bu evet, çok uyarısı önemli. Çok önemli. Onun için bizim yani bütün dünyaya paralel olarak bu sisteme doğru yani evet dönüşüm amaçlarından bir kısmını elde etti. Ama şimdi kalite ön plana çıktı, hasta güvenliği ön plana çıktı. Bizim artık o tarafına önem vermemiz lazım. Ona göre şey yapmamız lazım. Tabii bunu yapmazsak yani volüm bazlı gidersek ısraf korkunç. Amerika'da bu son bir sene içinde, son iki sene içinde 4 veya 5 tane çok büyük makale yayınlandı ve supplement dergiler yayınlandı ısrafla ilgili ve Amerika'daki 18 uzmanlık derneği bir araya gelip kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili 4 tane 5 tane yapılmaması gereken tetkikleri doktorlara ve hastalara bildirmeye başladılar. Bunun çok güzel bir web sitesi var. Bir vakıf haline getirdiler bu şeyi, adı nedir? American Board of Internal Medicine vakıf haline getirdi bunu. O vakfın şeyi de, adı da Choosing Wisely. Yani akıllıca kullanmak, akıllıca seçmek. Choosingwisely.org web sitesi. Burada diyor ki mesela çok basit şeyler var. Göğsü ağrımayan bir kişiye elektro çekmeyin diyor. Ameliyata gidecek. Hiçbir kalp şeyi yok, şikayeti yok. Elektro çekmeyin diyor. Veya akciğer bulgusu olmayan, şikayeti olmayan bir kişiye ameliyata gitmeden önce akciğer grafisi çekmeyin diyor. Bunlar niye? Hem zararı var. Tabii. Mesela radyasyon alıyorsunuz. Tabii. Hem de masraf tabii. Muazzam bir şey. Maliyeti var. Bir de yanlış okumalar işin içine giriyor. Şimdi akciğerde evet. Şurada ben bir şey gördüm, dediği zaman bunun üstüne bir de bilgisayarlı tomografi yapalım. Hadi bir de MR yapalım. O zaman iş katlanarak şey yapıyor. Onun için ısrafı önlemek de çok çok önemli. Bunun için de yine önerilen en önemli şey, diyor ki volüm bazlıdan vazgeçelim, değer bazlı ölçmeye başlayalım. Her şeyi, performansını, hepsini öyle yapmaya başlayalım diyor. Çok kısacık iki şey daha söyleyeyim. Tabii şu Davos'taki vizyon çalışmasına değineceğim. Tamam, ona değineceğim. Yok, siz söyleyeceklerinizi şey yapalım. Ondan önce bir tek şey var. Mesela bakılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi hastane yatış oranları. Bir de siz hastayı yatırıyorsunuz. Belli bir süre tedavi ettiğinizi söylüyorsunuz. Sonra hasta taburcu oluyor. Pat geriye geliyor. Geri yatışları ölçüyor muyuz? Yani şu anda bütün Avrupa'nın en fazla üzerinde durduğu, Amerika'nın 4-5 seneden beri en üzerinde durduğu şey readmission. Tekrar yatışlar. Bu tekrar yatışlar bir kalite sorunu. Yani demek ki hastaya doğru dürüst hizmet verilmemiş, doğru dürüst bir sağlık hizmeti verilmiş olsa geriye yatmaz o hasta, şey yapar gider. Onun için bütün bunlara baktığınız zaman ısraf çok çok önemli bir şey. Peki, üçte hocam, biri. Bu kısıtlamayla yani tetkik ya da ilaç bazında kısıtlama israfı önlüyor mu? Hayır. İşte akıllı kullanma. Bu kullanımların da hepsi kanıta dayalı verilerle ortaya çıkartılmış. Hepsi. Yoksa yani ben işte şu ilacı uzmana veriyorum, bu ilacı... Bunlarla olmaz tabii. Onlarla olmaz. Bunun olmadığını zaten gösteren kıyamet kadar şey var. Çünkü etrafından dolaşıyorsunuz onu. Evet. Sistem bir şekilde ona bir açık bırakıyor, açık kapı bırakıyor. Yoksa yani şu andaki şey bizim uygulamamız o da, yani sürekli bir kısıtlama hali yok, var. Ama bu bir yarar sağlamayacak. İsrafı yani önlemeyecek. İki tane işte bu sağlık ekonomistlerinin en büyük şeylerinden birisi odur. Kısıtlarsanız daha az harcarsınız. Bir o containment diyorlar ona. Hı. Yani cost containment diyorlar. Cost containment yani kısıtlama bugün artık reddediliyor. Buradaki esas olan şey kanıta dayalı verilerle klinik uygulama ve verimli sağlık hizmeti sunma. Yani ikisi arasında çok büyük fark var. Evet. cost containment'te verimlilikten veya kanıta dayalılıktan bahsetmiyorsunuz. Pat diye böyle aklınıza gelen şeyleri engelliyorsunuz. Şu Davos'taki şey neydi? Hocam son bunlar vizyon çalışması. Tabii onu şöyle söyleyelim. Biz hep Davos'u yani Dünya Ekonomik Forumu olarak biliyoruz. One minute'le biliyorum. Dünya Ekonomik Forumu hakikaten doğru. Ama Dünya Ekonomik Forumu çok enteresan bir çalışma yaptı. Ve geçen seneki Davos sırasında da sundu bunu raporunu. Ocak 2013'te 7-8 tane gelişmiş ekonomisi olan ülkeyi bir araya toplayıp sağlıkta neler olması lazım gelecekte diye baktı. Ve herkesin anlaştığı 3 konu var. Bunlardan birincisi sağlık ve sağlık sistemini değiştirebilmek için ilgili veri ve bilgileri sahiplenmek ve ulaşmak. Big data. Her şey oraya geliyor. Yani o verileri biz elimizde olursa doğru dürüst de onları analiz edebilirsek çok daha rahat bir hale geleceğiz diyor. Betügül çok önemli bir şey var. Yani büyük ekonomilerde sağlık harcamalarının %75-80'i kronik hastalıklara. Bu korkunç bir rakam bu. Sen ama kronik hastalıkları komplike bir hale getirmeden bunları engelleyebilirsen, daha kolay kontrol altına alabilirsen o %75-80 ciddi bir şekilde azalacak. İkincisi sağlık sunumunda inovasyon. İşte bu ezber bozan teknolojiler bunun için çıktı. Bir inovasyon şart. Yani eskisi gibi doktora gidip mesela şu anda üzerinde en çok çalışılan ne biliyor musunuz? Telemedicine. Siz evde herkesin şeyi var artık, bilgisayarı var. Bir şekilde siz ona bağlanıp karşınızdaki doktoru şey yapıyorsunuz. Randevunuz belli, şuyunuz belli veya hemşireyle şey yapıyorsunuz. O sizi eğer hastanın görülmesi şart değilse, ne bileyim diyabetik hasta, ne diyor? Benim işte bir haftaki kan şekeri sonuçlarım şunlar, aldığım kalori bu, ne yapacağım? O da diyor ki işte şu ilacı ekle veya işte insülini şuraya çıkart veya vesaire vesaire. Öbürü diyor ki işte ben bir aydır baktım, tansiyonum şuralarda dolaşıyor, ne yapacağım? Yani bu telemedicine bir de niye ortaya çıkmış? Bekleme sürelerini kısaltıyor. Amerika'da ortalama bekleme süresi doktorun odasında, kapısında 31 dakika. Şimdi bu bize hiç gibi az gibi gelir, bilmem ne gibi gelir. Geçen gün ben işte bizim arkadaşlardan birisinin yakınıyla konuşuyordum. Ya dedi, güzel, hoş dedi, doktoru o gün görüyoruz ama dedi, yani görünceye kadar dedi epeyce bir vakit geçiyor dedi. Onun için şey değil. Bu inovasyondan sonraki üçüncü şeyi bakın, bunu çok ciddiye almamız gerekiyor. Birileri almak istedi ama işte olmadı galiba. Geleceğin sağlıklı şehir ve ülkelerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi şart. Yeşil, yeşil, yeşil. Yani yeşil şehir çok önemli şeylerden birisi haline geldi. Hocam değil mi yani bu kronik hastalıklar için? Mesela İstanbul'da yürüyecek alan yok yani. İşte mesela, değil mi? Egzersiz diyoruz. Ondan sonra 10.000 adım atlıyoruz. Ondan sonra nerede atacağız? Ve bu bir yerde sonra da o One Health denilen kavrama. Tabii, yani tabii, tabii. Sağlık, bir kişinin sağlığı sadece hekimle kendi arasında değil. Birçok farklı branşların yapması ama bütün bunlar da bu ekonomik düzen ve dünyanın bu ekonomik gidişatıyla zor. Pek mümkün değil. Ki. Zor. Zaten zorlukları orada diyor. Şimdi çok enteresan bir akım var. Diyoruz ki toplumun sağlığından bireyler sorumludur. Evet, evet, tabii. Yani ben sağlıklı kalacağım ki toplum da sağlıklı olsun. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Veyahut da sağlığına dikkat etmeyeni cezalandıracak mısınız? Bu sorunuzun yanıtını son dinleyeceğimiz parçada Timur Selçuk verecek size. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben sizinle teşekkür ederim. Çok keyifli ve çok şey öğreniyoruz. Sizlere ve dinleyicilere mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Vakit ayırdığınız için efendim. Önümüzdeki hafta yılbaşı programında görüşmek üzere. Sizlere Timur Selçuk'la veda ediyoruz. Bu hem Erdal abinin söylediği tıptaki hani ekonominin durumu, ekonominin hani ilişkisi, hem de yöneticilerimize bir buradan günaydın demek için vesile olsun. Parçanın adına Ekonomi Bilmecesi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında,